तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भात्र पत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनसुया और अगस्त्य जी की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मैं महान मूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदर पूर्वक दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सब के सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिताजी की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पताल खंड अध्याय 100, भगवान श्री राम जी का नगर प्रवेश, माताओं से मिलना, राज्य ग्रहण करना तथा राम राज्य की सुव्यवस्था। शेष जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की जाएं और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं। हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं, प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। भगवान श्री राम जी का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथना अनुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। शेष जी कहते हैं, भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम जी के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान जी के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए धोती और चादर से सुसज्जित हो श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी। वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वेश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम जी के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूद्र जो ब्राह्मणों के भक्त अपने जातीय आचार से दृढ़ता पूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे, अयोध्यापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज श्री राम जी के समीप गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पूर्ववासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदनंतर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिरकर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सब की पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता जी के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए वीणा, पणव और भैरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, माघद और बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, हे रघुनंदन, आपकी जय हो। सूर्य कुल भूषण हे श्री राम जी, आपकी जय हो। हे देव, हे दशरथ नंदन, आपकी जय हो। जगत के स्वामी हे श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे पुरवासियों की कल्याणमयी बातें भगवान जी को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर भगवान जी की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुँचे, जहाँ चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल तथा पल्लव बिछे थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान जी के मनोहर छवि निहारती हुई आपस से कहने लगी। पूर्वासनी स्त्रियां बोली, हे सखियों, बनवासनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गई, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। हे अरि, विरोचित तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगी। हे अहो, भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आँखों के सामने हैं। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागनी हैं। देखो इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल होंठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं, तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपयुक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान जी के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। तदनंतर जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था, उन पूर्वासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे, अतः पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता ककई के घर में गए। ककई लज्जा के भार से दबी हुई थी, अतः भगवान श्री राम जी को सामने देखकर भी वह कुछ न बोली। बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्यवंश की पताका फहराने वाले श्री राम जी ने माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा संतवना देते हुए कहा। श्री राम जी बोले, हे माँ, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ, तुम्हारी आज्ञा से इस समय कौन सा कार्य करूं? श्री राम जी की यह बात सुनकर भी माता ककई अपने मुंह को ऊपर ना उठा सकी।